правага боку высілась у вячэрнім сутонні барвова-жоўтая казачнага хараства царква з бліскуча-зялёнымі купаламі, над якімі цёпла свяціліся залачоныя крыжы. Дзівосны будынак нібы вырастаў з мурожастай травы і ад самага нізу да ўверху быў упрыгожаны карункамі, цэгла выкладвалася ўзорамі, дзверы, вокна аздоблены ажурнай разьбою. Андрэй глядзеў моўчкі, яму нібы адняло мову, настолькі прыгожы быў гэты храм. Калі ўязджалі ў горад, помніце, экскурсавод расказывала пра гэту царкву. Гаварыла, што гэта шэдэўр сусветнай архітэктуры. Закончылі будаваць у 1687 годзе. 300 гадоў прайшло. Цяжка ўявіць тых людзей, якія тады жылі. Працавалі, любіліся, кахаліся, дзяцей гадавалі, песні спявалі. А Іан Прадцеча. Гэта хто ён? Правду кажучы, дакладна не ведаю. Андрэй успамінаў Біблію, чытаць яе давялося хутка, упазычылі на некалькі дзён. Сваёй так і не меў да гэтага часу. Згадаў інжынера Гейда, пашкадаваў, што не спытаў яго. Ёсць біблейская легенда. Мы не ведаем. Нашы галовы забівалі непатрэбшчына, я толькі нядаўна даведаўся, што азначае крыж. Як разумець, што азначае крыж? Ёсць крыж распяцця Хрыста. Так, так, але гэта не ўсё. От, глядзіце ўверх. Андрэй паднёс руку да лба. Паветра. Ніз – зямля. Левы канёц. Ён паднёс руку да левай грудзіны. Агонь. Правы – вада. Далей другі сэнс. Верх – арол. Ніз – бык. Левы канёц – леў. Правы – чалавек. Ой, як цікава, я не ведала. Першы раз чую, здзіўлена шаптала Ірына. Гэта яшчэ не ўсё. Ёсць і трэці сэнс. Верх. Адважвацца. Смець. Ніз. Маўчаць. Левы бок хацець. Правы ведаць. Ну, дзякуй вам, Андрэй Іванавіч. Цяпер буду ведаць. Ірына шчыльней прыхінулася да яго пляча. Якія мы цёмныя. Здаецца, гэтулькі мяне вучылі. Гэтулькі чытала рознага глупства. А такіх элементарных рэчаў не знаю. Раней, мабыць, кожная непісьменная бабулька ведала. І больш таго, яна часцей думала пра вечнае. Пра сэнс жыцця. Пра чэснасць. Сумленнасць. Пра душу думала, клапацілася, з малітвай уставала, з малітвай спаць клалася, падтакнуў Андрэй. І грашыць, баялася, нахілілася да іх Аксана. Ну і размову вы завялі, божественную. Андрэй бачыў у паўзмроку, як бліснулі ва ўсмешцы белыя зубы кабеты. А хто з вас ведае ойча наш? А, ойча наш, і жа есі на небесах, пачала Ірына. А далей не помню. Да свяціцца імя твое, дадаў Андрэй змоўк. Ах, вы разумнікі, папаліся, а я помню на зубок з маленства. Да свяціцца імя твое, да прыйдзе царствие твое, да будзе воля твоя, як у на небесі і на землі. Хлеб наш насущный дашць нам днесь, і остави нам долги наши, як уже і мы оставляем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Бабуля некалі навучыла. Яна вадзіла мяне ў царкву, калі я малая была. А потым пайшла ў школу. З мяне пачалі смяяцца, што Богу малюся. А я ў слёзы. Не пайду ў царкву, не пайду. А потым бабуля памерла. А неўзабаве царкву закрылі. У голасе Аксаны пачулася шкадаванне і нейкая непапраўная вінаватасць. Вы толькі падумайце, такія саборы, цэрквы, касцёлы будавалі людзі, глухаватым густым голасам пачаў Ігар. На сваіх плячах цэглу цягалі, іконы такія пісалі, святыя кнігі. Значыць, яны былі патрэбныя. А мы ўсё гэта хацелі закрэсліць. Адным махам знішчыць усё, што рабілася вякамі. Дзякуй Богу, што зберагліся гэтыя саборы, што ёсць такі Яраслаўль, Растоў вялікі, хай сабе і не гасцінны. А на Беларусі ж мала чаго засталося. Ха, а відаць жа шмат было. Канешне, было. Канешне ж, колькі храмаў спалілі, паўзрывалі. Дзікунства, са злосцю сказаў Андрэй. Гэта не дзікунства, гэта злачынства. Свядома вынішчалася памяць народа, не пагадзіўся з Андрэем Ігар. Вось і засталіся ля разбітага карыта. Нічога святога, сапраўды, сапраўды. Чаму ці каму мы молімся? Не змаўкала Аксана. Каму молімся? Бутэльцы і тёплому клазету, сказаў Андрэй. Перад вачамі гэтай іконы з музея. Як жывыя! З любасцю, з якой любасцю выпісаныя твары, вочы. Здаецца, прама ў душу глядзяць, задуменна сказала Ірына. А я, гледзячы на іх, успомню верш аднаго нашага паэта. Як продкі жылі, здагадацца не цяжка. На вечных палотнах працягваюць жыць. Калі ён казах, то Мадонна казашка. Калі беларус, то Христосам мужык. А чые гэта вершы? Вы любіце паэзію? Дапытвалася Ірына. Быў такі паэт Анатоль Сербантовіч. На жаль, ён памёр малады. Таленавіты быў вельмі. Я, здаецца, нічога яго не чытала. Не любім мы сваіх паэтаў, з чужымі носімся, як спісаную торбай сваіх не ведаем. О, Сербантовіч мой зямляк. Даўно яшчэ прачытаў яго вершы ў Магілёўскай абласной газеце. Потым купіў яго кніжачку «Азбука», потым выйшла «Мінное поле». А трэцяя кніжка «Пярстёнак» выйшла пасля яго смерці. Прабачце, Андрэй, можна так вас зваць? Як гаворыць Аксана, меней фармальнасці. Кім вы працуеце? Можна так зваць. Чаму ж не? А працую я сантэхнікам. Як сантэхнікам? Вы ж з Трэста. Ну і што? Будынак трэстаўскі вялізны. Патрэбны і электрыкі, і сантэхнікі. Нічога дзіўнага. А я думала, пачала Ірына, але асеклася і змоўкла. А вы думалі, што я галоўны інжынер? Не, сантэхнік. А паэзію сапраўды люблю. У школьныя гады сам крэмзаў вершыкі і чамусьці па-руску, хоць школу канчаў беларускую, мабыць, выкладчыца роднай мовы не змагла зацікавіць. Нічога не адказала. Аксана з Ігарам пра нешта ціха гаманілі. У салоне было цёмна, ціха. Толькі нястомна білася сэрца Ікаруса. Нястомна круціліся колы. У асветленай кабіне сядзеў за рулём цемнавокі Васіль. Андрэй моўчкі пазіраў на Ірыну. А яна нешта ўсё масцілася на сядзенні, закладвала рукі за спіну, быццам ніяк не магла выбраць зручную позу. «Вам не здаровіцца?» – тихо спытаўся Андрэй. «Позваночнік баліць. Гэтулькі гадзіна в аўтобусе, ноч у крэсле. Навярэдзіла. Чым я магу памагчы? Вы ж мяне выратавалі?» «Нічым вы не паможаце. Хіба што добрым словам. А калі лёгкі масаж? А вы ўмееце?» У паўзмроку гарэзліва бліснулі вочы пад шкельцамі акуляраў. «Давайце паспрабую». Андрэй асцярожна, нерашуча прасунуў руку пад спартыўную куртку, пацягнуў угору тонкую кофту і адчуў цёплую гладкую скуру. Намацаў пазваночнік і пачаў гладзіць яго пальцамі. Уверх, уніз, потым кругавымі рухамі расціраў жаночую спіну, і нейкае дзіўнае юначае хваляванне ахапіла яго. Пальцы міжволі слізганулі вышэй, намацалі ліфчык, тёплыя гаплічкі. Не трэба. Ірына адхіснулася, потым яе гарачая далонь сціснула яго на руку, адвяла ў бок. Хопіць, ужо лягчэй стала. Дзякуй. Цяпер вы мяне ўратавалі. Мо я падрамлю трохі. Яна адкінула сядзенне і... стішылася. Андрей Ярашевич так само заплющив вочы. Але сон яго не браў. Зноў вспомнілася спрэчка з жонкаю перад ад'ездам. Пасля таго, як сын трапіў у міліцыю, спрэчкі былі амаль штодня. На гэты раз яна дакарала, што на дачы яшчэ гэтулькі работы, буракі трэба ўбіраць, агарод перакопаць, а гаспадар толькі раз'язджае то ў Варшаву, то ў Растоў. Ён гаварыў, што буракі ўбіраць яшчэ рана, ды колькі іх там на гадзіну работы, што ён усё перакапае. Але жонка не змаўкала. Ён хутенька сабраў партфель, кінуў ёй «бывай здарова» і ляпнуў дзвярыма. Успамінаць пра гэта яму не хацелася, думкі перакінуліся на паездку ў Варшаву. Прыгадалася, як выпадкова трапіў у касцёл Святога Крыжа. Была нядзеля. У двух з калегам яны швэндаліся па незнаёмым горадзе, спыталі, як прайсці ў старое място. Убачылі высозны, велічны будынак касцёла. Як і ўсе турысты, яны прычыталі надпіс на дошцы перад уваходам. Даведаліся, калі пабудаваны касцёл Святого Крыжа, і што тут пахавана сэрца Шапена. Потым падняліся па прыступках, ціхутку ўвайшлі ў памяшканне, у якім доўгімі радамі стаялі лаўкі, падобныя на школьныя парты. Тёплы зіхтелі лямпачкі свечы. Гучаў голас ксяндза, а самога яго не было відаць. Людзей сабралася небагата, у большасці старэнькі, акуратна, сціпла пранутыя бабулькі. Сям там сядзелі маладыя мужчыны. Андрэй сябрам прысеў на адну з апошніх лавак, прыслухаўся да голасу святара. У ягонай малітве часта чуліся словы «Матка Боска», «Свенты Єзус, трудная мінула і трудная дзісь». Андрэй трохі чытаў па-польску, але гутарковую мову спрымаў з цяжкасцю і ўсё ж зразумеў дзісь сёння, што Польшча перажывае цяжкія часы сёння. Наперадзе іх сядзеў малады хлопец у вайсковай форме. На правым плячы была нашыта эмблема «Самалётик у крузе». Мабыць, курсант лётнага вучылішча ці салдат-авіятар. Юнак маліўся, бязгучна шаптаў губамі. Андрэй цікаваў за ім збоку, яму так заманулася ўбачыць хлопца ў твар, што прайшоў трохі наперад, сеў на вольнае месца, потым цішком азірнуўся. І аж сэрца ёкнула, вочы салдата блішчэлі ад слёз. З гэтай лаўкі быў добра відзён партрэт генерала Сікорскага на масіўнай калоне. На другой калоне партрэт Шапена. «Умеюць палякі шанаваць сваіх вялікіх людзей», – падумаў ён. «Умеюць ганарыцца імі». Працягвалася. Людзі выходзілі, прыходзілі новыя, апускаліся на правае калена, ксціліся, садзіліся на лаву. Сябра падсеў да Андрэя, шапнуў на вуха: «Мо, пойдзем, а то на вячэру спознімся». Яны выйшлі на жывленую шумную вуліцу Кракаўскае прадмесце. Андрэй пашкадаваў, што ў касцёле мала людзей, але кінатэатр, дзе круцілі парнаграфічныя фільмы, вераваў натоўп моладзі. І он сказаў пра гэта сябру, той ухмільнуўся. «Чуў анекдот, як да Ісуса Хрыста прыйшла прастытутка». «Не чуў?» – здзівіўся сябр. «Дык вось яна, маладая прыгожая стерва, пытаецца ў Хрыста, Як ти думаєш, ці змагу я спокусіть твоєго самого лепшого учня? Зможеш, відказав Христос. А ті змагу повести за собою усіх твоїх учнів? Зможеш, бо ти повядеш їх униз, а я веду у гору, уверх. А гэта куды цяжэй, адказаў Ісус Христос. Вось так, браце, не дзіва, шо ля кіношкі, дзе паказваюць голых баб, поўна моладзі. Сябры, вы слухалі першыя старонкі аповесці Леаніда Левановіча 88, выканаўца артыстка Маргарыта Захарыя. Літаратурная анталогія.